أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورما سفارا سرین میں نمبر آیات. یہودیان و پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام و طویل جتا سوائے چمنگ دا ابراہیم علیہ السلام پملت باندی مدا سنگ تاسو د ابراہیم علیہ السلام پملت باندے حال دار کے ابراہیم علیہ السلام باندے اور داغ خاندان باندے دا اخان و پے او وق حرام وے اور تاسو خورے نسنگ دار کو مذہب باندے اللہ پاک دے جواب کئی دا کم سیزونا اس خلق خوری دا طول دا ابراہیم علیہ السلام پا وقت حلالی تورات لا نازل نو او دا سیزونا حلالی فکل تورات نازل شو نو بے شک بیا پا تورات کی خاص پا بنی اسرائیل و باندے بعضی سیزونا حرام کری شویری تو دا اوخان و پی او وقت دا تورات نمخ کی یعقوب علیہ السلام دا یو قسم دا وجنا پخپل پزان حرام کری. یعقوب علیہ السلام باندے یو بیماری را غلیوا بلے اخبان یو درد راجی او دغ درد تا عرق النسا وی عرق النسا اپلا خراب شی او پدے کے درد پیدا شی تا دیر سخت دردو. ابراہیم علیہ السلام تا دیر تکلیف ہو یعقوب علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام تو تکلیف ہو ناغر نظر امن ہو یا اللہ کے زما دختے دا ترد کے خکر نو کم محبوب خوراک کے زما دے زباغت ترک کم پرے دے دم. یعقوب علیہ السلام نظر من لے درد خدا پاک قرار کر اور پخوراکن کے داغم محبوب خوراک دا اوخان و پے اور دا اوخان و گوخے نہ دا اوخان و پے اور گوخے محبوب خوراک واقع بند کر آگے پزان باندھے دا نظر دا وجہ نا حرام کری دی. زیادہ یعقوب علیہ السلام اولاد کہ بابا کا قتل کہ دیے نہ خوری نہ اغوین دا خوراک بند کر بچے کل تورات نازل شو نو پا تورات کی بیا دا دیر حرمت حکم راغلی پخوانو شریعتنو کی دا سی نظر کول جائزو زمن پا شریعت کی دا نظر جائز مرے چیتا نظر امانے چی کم چیز میں دیر خوخ دینا آغا بند خورما نو دا نظر جائز مرے کت قسم دی کری دا قسم با مات کی او دا خورک کوا پیغمبر علیہ السلام یو ذل شات نو قسم کرے شات بند خورما اللہ آیات رو لے گا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا کم سید چی اللہ حلال کردی ولی حرامی ما حرام ہوا دا خوراک شروع کو دا قسم کفارا ورکا یعقوب علیہ السلام نظر منلیو اور اگر نظر دا وجنا دا اخان و پی او وقی فضان باننی حرام کردی رضا ابراہیم علیہ السلام وقتی حلالو حرام نو كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل طول طعامنا كان حلا حلال لبني اسرائيل بني اسرائيل دبارا الا ما حرم اسرائيل على نفسه مگر اغس يعقوب عليه السلام حرام كلو فزان باني اسرائيل يعقوب عليه السلام من قبل ان تنزل التوراة مخد دينة التوراة نازل شوي قل فأتوا بالتوراة قل في غمبر عليه السلام وفرمايا فأتوا رولي تاسوا بالتوراة التوراة فاتلوها فاسئل لي التوراة إن كنتم صادقين كتير تاسوا رشتيني رشتيني كي إبراهيم عليه السلام فزمانك دا اوخانو پی او وقی حرام بیوی نرولی تورات سکرات او خواهی تورات ستاسو کتاب دیو خواهی پکی دا تورات که دا شی نیشتا اکا تورات که دا حکم نو که دا ابراهیم علیہ السلام پا وقی حرام نبیات در اغجنیه یهودو دا چیلنج منظور نکریشو نو در یهود و دروغ ثابت شو او زمان در پیغمبر علیہ السلام صداقت ثابت شو دا زمان در پیغمبر علیہ السلام در صداقت یو بل دلیل قائم شو یهودیان دروغ جن دی او در اوخان و پی او غوخی پی ابراهیم علیہ السلام حلال فمن افترا علی اللہ الكذبا پس اغسوک چه تلی پا اللہ پاک بانی دروغو من بعد ذالک ردین رسکو فا اولائک هم الظالمون پس دغا کسان ظالمان دی بین سافری قل صدق اللہ او فرمائے پیغمبر علیہ السلام صدق اللہ اللہ رشتیا ویلی دی فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا فاستابداريو كتاسو دا دينو دا ملة دا ابراهيم عليه السلام كده باطلنا حق طرف تمائلو وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه السلام دا مشركانو دا دارين ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة دا مسلمانانو تا دعوالا چه من ابراهیم علیہ السلام سر دیر مشابه او دیر قریبی یهودیانو قدیبان اعتراض کرو چه ابراهیم علیہ السلام خپل وطن اصلی عراق پری خودو شام تے حجرت حکم ناکو علتا کیو جا علتا وفات شو بچی پا شام کی اسے دل دا شام پزمکبان دیر پیغمبران لاغلی دی او دا ابراهیم علیہ السلام قبلہ بیت المقدس ہو دا طول پیغمبران قبلہ بیت المقدس و دا تاس سنگا دا حجاز اسیدون کی بیت المقدس ہم پرے خود اور بیت اللہ خپل کعبہ جوڑا کرا سنگ علیہ ابراہیم علیہ السلام تابع اخود شام اسید ان کے اور بیت المقدس تبع مخکو اور تبع بیت اللہ تبع مخکے سنگ علیہ ابراہیم علیہ السلام دا ملت دعوہ کے دا مشابہت دعوہ سلسے جواب اللہ پاک کئی کہ دا سولنا اول بیت اللہ جوڑ شئیے دا عبادت پا طور بانے دا عبادت پا پارا کے کم کور جوڑ شوئے اگر بیت اللہ لے بیت المقدس ملے اللہ پاک کی دا زمک و دا اسمان دا جوڑا ولو ارادہ کرے را نو اولی ہوا پیدا کرے را بیا پا ہوا باننے اوپوا چولی بخپل قدرت باننے ہوا او اوپوی ادرولی لی پر اوپو کے بیا یو قسم حرکت پیدا کر لکہ زنانا چی شملے شار بی نو دا شار بل نفس پر ایوانی کچ راشی زگون راشی اور کچھ چم تے جوڑ شی مدانا سدا او با اشار بلی شوی اور پا دیکی زگون رالن اگر زگ را غن شو اور آغین خاص با بیت اللہ زمکہ جوڑا شلا اس سے پا کم دے دا بیت اللہ شریف دا کوتا مبارک و لالا دق زمکہ دا تولن اول اللہ پاس جوڑا کرا دیوار پسی نور از مکی جوڑی دی نو دا مکی مکرمی از مکا ورپسی دا نور عرب از مکا ورپسی دا طول دنیا از مکا اللہ پاک اول جوڑا کلا نو دا از مکی بنیاد دا بیت اللہ نشورو شوید بیا چی غرون جوڑی دی دا بیت اللہ دا حفاظت دا پار جیل چاہتے را غرون اللہ جو کری دی دا بیت اللہ نا مشرق تا جبل عدی قبیس دے دیم دا تولن اول جوڑ کردے بیا دا بیت اللہ آبادی بعضی روایات کو کرازی چی دا آدم علیہ السلام نمخ کے دا بیت اللہ آبادی فرشتو کردے دا دا اولنے کور دے آدم علیہ السلام دا جنتنا دنیا تا تشریف کی رو رو ازمک تراغے نو اولی دا بیت اللہ آبادی کلی را نو زکا اللہ فرمائی ان اول بیتن بے شک اولنے کور وضع للناس دا خلق دا پارا عبادت دا پارا جوکلے شویرے للذی بے بکتا خامخا اگر کور دے چھپا مکہ کے لے مکہ او بکہ دوالا دا یو زیگن دے دا عبادت دا پارا دا خلق دا پارا چھ مقرر شویرے مکہ کے لے دا دنیا دا طولن اول عبادت خانہ کعبہ بیت اللہ دا انسانانو دا کورننا او دا عبادت خانونا دا طولن مخ کے تجور دن آغا بیت اللہ دی دن مخ کے ندا چاہ عبادت خانوا او ندا چاہ طولت خانوا ندا چاہ کور ندا چاہ جماعت آدم علیہ السلام دا اللہ نبی دی او دا آغا دا شان ندا بعید ندا چزمہ کے تا تشریف روڑے دے نو دا خپل کور نمخ کے دا اللہ کور جوڑ کرے دے پیغمبر دے خودے سر امین اللہ نو دا خپل زان دا خپل کور نمخ کے دا اللہ کور جوڑ کرے دے او دا خبرہ عبداللہ ابن عمر مجاہد قتادہ وغیرہ صحابہ کرام او تابعین رضوان الله عليهم اجمعين دبي قولي الكعبه ده طول الدنيا ده طول كورونا مخيني اولاني كوري قدام ممكن را تدخل اسهدو ده كورنا رستو عبادت خانه پتور اولاني كوري بيت الله جو کري هذا قول لحضرت علي رضي الله تعالى عنه زمان پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام و حوا بی بی دنیا تر تشریف روڑو نو اللہ پاک دا جبرائیل علیہ السلام پا ذریعہ باندے حکم رو لے گو کہ دا بیت اللہ آبادیو کے نو آدم علیہ السلام دا اللہ دا حکم تعمیلو کو بیت اللہ جو جاوتا حکم شده دے تواف کا نو تواف مکو جاوتا فرمائل ویت اول الناس دا طول خلقنا اول او دا اول بیت الودع للناس لے اولا نیکور دا عبادت تفارت مقرد شوی خلقنا اولا نیکور دا لے بعض روایات کی دی کہ آدم علیہ السلام تعمیر دا کعبے اکو مدغ تعمیر کعبہ دا نوح علیہ السلام زمانے پور باقی وا اور بیا پا طوفان نوح کے دا آبادی ختم شوا نشانات ختم شو ابراہیم علیہ السلام بیا پا دغ زرو بنیادن و باننے دوبارہ تعمیر کرے زیادہ آبادی ختم شوا جرہم قبیلہ جدا اسماعیل علیہ السلام سرگنے را بے تعمیر کو زیادہ تعمیر ختم شو عمالقی و قوم نے اغوی تعمیر کو بیا ختم شو آخر کے قریش مکہ دا پیغمبر علیہ السلام عمر 13 کالو دک زمانہ کے دا بارانون و دلاسا دا بیت اللہ آبادی کرک شلا نویس پردلا او آبادی بیا اوکلا دا بیت اللہ طواف یو زمانہ کن بن شوی نرے ہر وقت کے با طواف لو 1942 کی او بڑی رزیات راگلے وی دا باران او دا بیت اللہ نگیر چا پیر دمر اوبوی جدا بیت اللہ دروازے دیر شب تھا رسیدلے ہوئے سڑے کے ادری گو لاسون اچت کی مدہ بیت اللہ دیر شب تھا رسی نو دم را اوبوے کہ سڑے پزمک ادری گو لاسون اچت کی نو ڈوبی کی پکے اوبا لگے وے نو دم را زیادے وے پدق وقت خلق تواف چکو نو پا لامبو بانے تواف کرے خو تواف سن شوے نرے پدے اوبو کے لامبو یوالا اور تواف دیکھو دا اگر زمانے تصویر او سمجھتا زکر صلی اللہ پا دیر شل کے برا دا عبود اللہ سے ناس بھی اور زکر صلی اللہ پا عبود کے لگیا بھی تواف کئی پلام بو باندے ربیت اللہ آبادی دا عبود اللہ سے کرک شلا پیغمبر علیہ السلام عمر درے دیر تینزہ دیر شکالو قریش مکہ آبادی بیا اکلالا و دوم را کارو شو که حلال پیسے کمی وی چنده اکلالا دا حلالو نا پیسے کمی وی نا دا بیت اللہ آبادی لگه کم اکلالا شمال طرف تا دا حتیم حصا اغیت نکت کلالا مخ دا کوتا مبارک مستطیل و اسے مربع جو لکا یو ترمیم پکیدہ گو کہ شمال طرف تا حفیم اکت کو جیم تا ترمیم دا ابراہیم علیہ السلام پا عبادے کے ادا کرنے کہ دا بیت اللہ دو دروازے وی یو مشرق تا جیم مغرب تا نو دا مغرب دروازے بند کرا او دا مشرق دروازے پریخوا درین ترمیم ادو کو کہ دا دروازہ از مکہ جوخ تا لگے دلیوا اسے دا انسان دا قد نبور تا لگے ولی را چې هر څوک ورته ورتلی نه شي چې قریش چا ته اجازت کوي نو ورځي به کني نه به ورځي. پیغمبر علیہ السلام عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تھا یو ځل وفرمیل زما زړه غواړي چې موجوده تعمیر وسپړم او بالکل د ابراهیم علیہ السلام د بنیادونو مطابق آبادي وکړم. قریشو چې کوم تصرفات په بنا ابراهیمی کې کړي خلاف د ابراهیم علیہ السلام نه د هغې اصلاح حکم خدا خلق نبی مسلمانان دی غلط فهمی با پیدا شی نو دے وجنا اسے پختل حال پر اکدم. پیغمبر علیہ السلام دیا وفات شو عائشی بی بی خپل خرئی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تا دا پیغمبر علیہ السلام دا خواہش مبارک کارک نا خلفائی راشدین وقت تیر شو مکہ مکرمہ باندے دا عبداللہ ابن زبیر حکومت راغی دا بیت اللہ آبادی اس پر دلا دا پیغمبر علیہ السلام دا ارشاد مبارک مطابق دا ابراہیم علیہ السلام دا آبادی مطابق عبداللہ ابن زبیر آبادی اکڑلا دو دروازے والا گولے زمک سر جکتے والا گولے حسین پک راگیر کو اور عبداللہ ابن زبیر حکومت لگر وزی پس ختم شو او حجاج ابن یوسف پا مکہ مکرمہ باندے لخکر روا چو عبداللہ ابن زبیر دا بیت اللہ خواہ کی شہید کو پا حکومت باندے قبضہ اکللا بیادہ نبرداش کول چی موجودہ آبادی دا بیت اللہ دا عبداللہ ابن زبیر یو یادگار کارنامہ پاتی شی پدے بقیامت پورے دد صفت رکھے گی ندا آبادی ہے اس پر دلا عبداللہ ابن زبیر دا کار غلط کرو اور پیغمبر علیہ السلام تو وقت تسنگ آبادی و اقس بوی ندا آبادی حجاج ابن یوسف اس پر دلو دیا پر خود دلا اس نے آبادی دا حجاج ابن یوسف دلاس دا ترمیم مرمت وغیرہ مرمت نو پکی کی گی ہنور ترمیمات پکی لکی گی دا حجاج نفس دا عالمان راجع مشو او دا پیغمبر علیہ السلام دا خواہش مطابق دا بیت اللہ آبادی بیا کولا او دق زمانہ کے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوہ ورکللا کہ بار بار بیت اللہ سپردی شو جوڑی گی نو بادشاہان با دا خپل نم دا پارا دا ار وقت سپردی دا سپردی بیت اللہ نبا یو کلونا یو دا لوگو شی جوڑ شی د نوم د پاره به ارث پوری او جوړی دی دیو جن دا پخل حال باندې پرېګ دی دتا دا پتو تمام امت قبول کړلا او اوس پورې د حجاج ابن یوسف دلاس ولا را آبادی دا دی روایاتونه معلومیږي چې کعبۃ اللہ د دنیا د ټولو نه اولنې کور دی چې الله په حکم باندې جوړ شوی دی. ابراہیم علیہ السلام بانی دا کعبے یادی گی خو پزڑو بنیادو نا باندے آبادی کرے دا نوی بنیادو نا ملی قرآن کے حدیث کے کہ بانی دا کعبے ابراہیم علیہ السلام یادی گی اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اذ بوعنا لابراہیم مکان البیت ندیدنا مراد دارے کہ پزڑو بنیادو نا باندے ابراہیم علیہ السلام آبادی کرے دا دا ابراہیم علیہ السلام پا وقت کے دا بیت اللہ بنیادونا دا شگو دا یو ڈیرے لاندے پٹ پراتو جبرائیل علیہ السلام دا اغی بنیادونو نشاندہ ہی کرے گا. بہرحال کعبہ دا دیر روی فضیلت مقام نے دا تولو نا اولنے کور دے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی پا دنیا کے رسولنا اول جماعت تمہیں ہو جور شوئے لے پیغمبر علیہ السلام او فرمائے مسجد الحرام ویدے نفس کم مسجد جور شوئے لے دیا او فرمائے مسجد دا بیت المقدس یا تپوس کئی کدی ادوارو تعمیر پا منس که سمر مده تیره شوی را پیغمبر علیہ السلام او فرمائل سلویخ کالا دی حدیث مبارک که دا بیت اللہ آبادی دا ابراہیم علیہ السلام پلاس که شوی را پا دی اعتبار دا بیت المقدس دا تعمیر فاصله بیان شولا روایاتو که داست خبر ثابت را که دا بیت المقدس ابتدائی تعمیر دا ابراهیم علیہ السلام کرده ابراهیم علیہ السلام اول دا بیت اللہ تعمیر کرده سلویخ که لپس دا بیت المقدس تعمیر کرده یا سلیمان علیہ السلام تا که دا بیت المقدس دا تعمیر نسبت کیلی نا اغب پا ضرور بنیادو نبانده دا بیت المقدس آبادی کرے را نوے تعمیر اغم نرے کرے بنائے ابراہیمی باننے سلیمان علیہ السلام با اقل بنیادون جا جدید تعمیر کرے رے وضعال الناس الالذی بے بکا وضعال الناس اشارہ پاکے دے طرف تر دے لفظ کے کہ دا دے کور تعجیم دا یو خاص قوم یا دا جماعت حسنا بلکہ دا عام مخلوق بلکہ دا تمام انسانان تعظیم زیرے تمام انسانان دا دے تعظیم کی دا خلق و ظلم بیت اللہ راکا جی بیت اللہ کے لکہ دا مقناطیس کشش دے راکل لی زمن پا شریعت کے هر یو کار چه که نو ده خی طرف نده که و ده بیت اللہ طواب چه که نو ده گس طرف نده گس لاس با بیت اللہ تا که و طواب بشورو که خی لاس بیت اللہ تا که و طواب شورو که نو ده اولتا لی نو گس لاس بیت اللہ تا که و طواب شورو که دیکن سو حکمت تی وی بیت اللہ کے لکہ دا مقناطیس کشش دی راق کل لی نو دا مسلمان زر راکا گی او دا زر گس طرف تلی نو دا زر بیت اللہ تک و طواف شورو کا دا زمر اخلاصا نو دی بیت اللہ کے تمر کشش لی جستا دا زر براکا گی چی یوز اللہ رو بیا با ارزل وی چی خدای ما بیا بیت اللہ تبوزا دا بیت اللہ با تا بیا بیا راکا گی نو کشش پکی لی چه سوک ندی تلی خو ندی تلی چه تلی دی نظر دی بیا بیا غواری او چه کلا هر سوم رمو دی تیرکلا او دی دا بیت اللہ نواپس کی گی چه بیت اللہ تا گوری نو جاری با سرگو نو بی اختی دی جاری با او بیا با دعا کی چه خدای دار اطلال میں اخیری مکی بیا ممراوالی اللہ دی کل مسلمانان بیت اللہ تا بار بار بوت لی کی نو بیت اللہ کی کشش لی برکتو ندی پتی مبارکن دا برکت ندک دیر برکت زیاده دل او ثابته دل نو زیاده دل دا سم کی دیشی چی دا دی وجود دا دیر زمانه نجو تر قیامت پوری بوی نو دا دی پا دی وجود کی زیادواله لی مقدار امقه بیت اللہ ری یو انچم زیاد شوی نری ابراہیم علیہ السلام کم بنیاد نکری ری یو انچم زیاد نری وجود ہمیشہ دن دا زیاد وار ری دا بیت اللہ برکتنا دا طول دنیا مسلمانان گوری مشاہدہ کئی دی مکہ مکرمہ اور آگے نجیر کا پیر از مکہ یو خوش ریگستان دی یو بنجر زمکرا او پا دیکھے ہمیشہ ہر موسم کے ہر قسم میوے ہر قسم سبزیانے ہر قسم تمام ضروریات زندگی ار وقت بموجود دی دا مکی پا تاریخ کی دا سوکنشی کھولے کہ یو انسان پا کی دشپی اگی او دشوی ری نهر بچری نوی دشپی هر وقت بب مکه مکرمه که چه خوراک خواره هر وقت تازه پا تازه را ملاوی هر قسم خوراک چه خواره در تمام دنیا خلق راضی پر رمضان که در رمضان نمخ که پا حج که لکون خلق بلکه کرورون خلق اصور رشی تعداد هر وقت زیادی گی پا خواب تعداد کمو لکونو که با اصب کرورون ترشی و در طول سا هر وقت خوراک پورا پورا رشی پا نور موسمونو که ام خلق هر وقت در زرگونو پا مقدار که وی و چره بچانی ویلی یا فلانی سیزم پا مسکه کتو پیدا نشو تازه پی تازه ماستو تازه کچ هر وقت بپ ملاوی مده پا باندو که داخل سالی زیاد ساتی وی پی ماستو در خدای فضل لیدیر دی مداد پی ماستو کل ودا سراشی چستاسو دی علاقو که بدرک مؤمن لگی و پا حرم شریف که هر وقت کم سیس چگواری بی با حاجان قربانی که گدان چیری علالی لکون خلق لارشی دی لکون خلق تا دا قربانی ساروی هر وقت ملاوی او گران بنی مناسب نرخ بانی هر زمانه که بملاوی نیواز دا حج پا مقنا جنایات تا خلق نکیگی خلاف ورزی کیگی او شریعت پاگه که گد چیلی اوخ وغیره حلالون لازم کری مدا گد چیلی اوخ غوا دا هر وقت اغده که بموجود وی او دا سنه چه دا بار ملک نه دیر آغواری حل تا خلی پخفلا پیدا کل یجبع الیه ثمرات کل شی راختیش روریش دی حرم تا ثمرات کل شی میوه دا هر یوشی په دنیا کې د کم یو میوې نوم چې تاله نه درځي هلته ګورم هغه میوه به موجود وي تمامې دنیا میوجات رارسي به نو یجبع الیه ثمرات کل شجر الله نری ویلی چې د هرې ونې میوه ثمرات کل شی د هر شي میوه به رارسي نو د دې کارخانو دا جوړ کړی شوي څیزونه دا د کارخانو ثمرات دي تمام کارخانه چه سمره چیزی نجو کری بهترین چیز با مکه کرشی آبا کم حاجان چه ال تلارشی حاج عمریلا دام دا خدای تنیز بانی بهترین دی ال تلارشی دیلی دی خدا دی دامت لب نده که دی نور دنیا که دا کاش کمبوری پاتی دا بیکار خلق پاتی دی نه پر طول دنیا که خلی چیزی نه زیر زیاد تی پا مکه که زیگی نه چه طول ال تلارشی خدا آقا دی که سمره ضرورت تی کلی چیزی نه اللہ آل تا دیگی نور دنیا کم کلی چیزی نه بوی نه بات خلق دی خفتی گی نه چه من جو دیر بیکار ایو من آل تا نیو رسیده لی بیت اللہ تا کلی کلی چیزی نه طول ور رسیدی او بیا منزنه چه پا بیت اللہ کی که نه پا کور که یو منز که دا دی یو منز دا محله پا جماعت کیو که نو دا پینزیش منزا یو منز پینزیش منزا شو پا جامع مسجد کی منزا که دا یو منز پینزا سوا منزا شو بیت المقدس کی منزا که دا یو منز پینزیش سرا منزا شو یا پنزوز سرا منزا شو مسجد نبوی کیو که پنزوز سرا منزا شو پا بیت اللہ کی مسجد الحرام کی منزا یو پلاس شو مبیت اللہ فضیلت لری دا تمام عبادتنو مرکز لری او چه کل حج دیوکر عمر دیوکرلا واپس کلی تراغ لری دا سه پاک شلی لکه پا کم رس که دا مورا پیدا شوی دا گنانا پاک وی دا قشان چه پاک شلی یا پا دیکی آیات و بینات واضح نشانات کی پتی دا افضلیت نشانات مقام ابراہیم یو پتی مقام ابراہیم لی ابراہیم علیہ السلام شکل آبادی دا بیت اللہ کولا نو دیوالو نچیوال بیا دا چینے نچی دیوال اوچت چی نو گلکار خوازے تری نو دک قدر که بیا دا خوازے ضرورت تے اللہ پاک دا جنت نے او کانے را لے گلے دے وی پدے کانے ادرے گا آگا کانے جو سمر ابراہیم علیہ السلام اوچتے دل غسل حق عمر بدا کانے اوچتے دل کہ بیا با واپس را کزے دل غسل دا کانے با پخپلخ کا تکے دل دا کانے دا سے نرم شوی دے کہ دا ابراہیم علیہ السلام قدم مبارک پچے ڈوب شوی دے تری انچا تقریبا پدر کانی کے قدم مبارک ننو تیرے او سمخکاری حاجیان ورشی و توگوری مقام ابراہیم دا بیت اللہ پخوا کے دروازے سر اپروتو کہ تواف اوشی اللہ حکم کرے مقام ابراہیم سر اطول کاتو کا بیا دا بیت اللہ دا دروازی دا خوانا مقام ابراہیم یو ریشو او دا بیت اللہ مشرقی دیوال کے حتیم طرف تا بنیاد سرکے خو دیشو بیا توفان راغلے و ابراغ لے او دا گے ابو دا بیت اللہ دا خوانا مقام ابراہیم یو رو مسفلے بازار طرف تا ابو اوڑی دی او چکل توفان قلار شو بیا دغا مقام ابراہیم کانے اغیر روڑ دے زمزم کوئی سرا یو کوٹا گئے والا جوڑا کو پاگے کے کے ہو دا سزمانے پوری کوٹا گئے وا بیا دا تواف رش دیر زیاد شو دے کوٹا گئے با رکاوٹ جوڑو کہ رکاوٹ پا کرا گئے نو بیا اگر کوٹا گئے ختم کردا او دا سے اور کوٹے دا شیشے یو خولیا جوڑ کرے رے او گرلے و تلگولے رے پاگے کے اکرے تقریبا گز خوشا مقامے والے جوڑ کرے رے دزمکن یو ڈبے جوڑ کرے رہا اوچتا او پاگے ڈبا دا پاس دا کانے پروتے بیا سے نگیر چا پیرا دلور یو شیشا خول طورے باغی کے ارکان بالکل واضح اختاری غدے مقام ابراہیم سرا دو رکات منسکوا دویم نشانی پا کدارا کہ بیت اللہ تو سوک داخل شو نو دے با پا امن باندیوی من دخلہو کانا آمنا سوک کہ بیت اللہ تو داخل شو دے با پا امنی تو انسانان خپرے را کہ دا زنگل حیوان کے پرق دے کے راغے نو حس یو انسان با اقبال حملہ نکی او نبا یو حیوان پا بل حیوان با لے حملہ کی بل نشان پا کدارے جی کال پا کال دا آجان حج للارشی جمرات اولی ہر یو جمرات فا اوو کانو بانی اولی ودا لکول خلق چی اوو اوو کانی اولی ندے یو یو جمرے سربا ندے کانو نا دا سی غر جوڑ شوی وی اور دا غر نجوڑی گی دا کانی ختمی گی دا سر تلار شی وی دا چا حد چی اللہ قبول کرے رے پرشتے را چو اغا کانی دا دیزے نولی ندا بلی او نشانی او دا یو موجزر امت تے خدا پاک خی دا لکن کانی سشو نہ پاتی کی اور سب کے ناپو یا خل کی نکانو پلے پکیڑو گزارو نہ کئی بوتل کی اوبس کے لیے بوتل و سریا غم واپسی ورولی دا کار سکھ نہ رہے پا پکیڑو وشتل دے سوکینا وارا وارا کانی پاگے با وشتل کئی بیت اللہ نہ باہر کچا جرم کڑی اور بیت اللہ تلال التب صدا وطن ملاوی گی بلکہ حکومت نے مجبور کی کہ بہ حرم شریف نہ اجی کہ بہ ہر شی بیا وہ سر قانونی کاروائی کئی اور دا غزے کے بقی گزار نہ کئی وہی دینا صدا بنور کئی کم قوم کے پدے دے کے دا حملے کول کوشش کرے دے دا بیت اللہ دروانہ ول کوشش کرے دے اگر اللہ ختم کرے دے جا کے تو کوشش کی اللہ بے ختم ہے اب رہا لخشر رہو سے ہو اللہ ختم کرے دے پیغمبر علیہ السلام تا یوسو گینتو دا پارا پا حرم شریف کے دے یوسو کسانو دا وجلو اللہ اجازت کرو اور دے ہوئے کہ گولتا اجازت خصوصی مالو شو زمان مقیم بیت اللہ کے قتل و قتال حلال نو اور بیابم حلال نی صرف مالو یوسو گینتو دا حلال دا بہر نہ یو دشمنم رات لے نشی کے بیت اللہ کے حملہ کی ہاں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم حجر اسود پخوا کے حجاج ابن یوسف گزار کرے حملے پہ کرے گا کوئی حجاج ابن یوسف پخپل اداکار حلال نہ گنا وہ سیاست اور حکومت و لسکر کے لندے کے اداکار ہو ندا مسلمانان نداکار پخپل شویرے ببل کیا للا سنل شویرے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نخبل اللہ سے شویرے باہر نہ سوکنے دلا گئی حج بیت اللہ فرض لے تو عمر کی یوزر وہ پچا باندھے فرض لے کم انسان کرا کہ تمرا مال دولت بھی کہ دے دخل کور ضروریات پور کولی شی دد پذمہ بانے کے رچا نان نہ پکڑا داوی نان نہ پکا پور کولی شی او دے حرم شریف پور اتلی اور آتلی شی او سرگی جوڑی بھی لاس پی جوڑی معذور نی نہ پدبا نے حج فرض دی زنانہ دا پارا محرم ضروری رے پردی سڑی سر بزینا کہ پردی سڑی سر لالالا گنانگار سلے رو گنانگار برازی یو زنانہ دا سی چی داغی محرم نوی ناغد اخر کے حج بدل دا پارا بل سو کھولے گی بخفل بھی نزی محرم سوک رے یا بخاون وی یا با پلار وی رور بوی روار بوی سر بوی خرائی بوی چی نکای چا سر نکی گی نتر ماما رور روار خرائی پلار و نکو کرزائی رور وی هم خوچ امن والے وی خراب سڑے نا نہ کدا سے محرم نوی نبی علی نبی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ بے شک اول نیکور وضع چھ مقرر شوید للناس عبادت دخل کل پارا دا اللہ دا عبادت دا پارا للذی خامقا اغکور دے ببکہ چھ پمکہ مکرم کر مبارکن برکت والا رے وہدا للعالمین او ہدایت دے تمام عالمون دا پارا فیہ آیات بینات پدے کے واضح نشانات تی مقام ابراہیم یو پاغی کے مقام ابراہیم نے دیر پکے دا قدرت نشانات تی دا زمزم دا ابو گورا دا زمزم کوئی گیر چا پیر دا سول از مکہ لاندے کانے دے غر دے اور دا بیت اللہ دا طرف نا پا دے کانی کو ابرا روانی شوی دے زمزم کوئی کے نو دا زمزم پتوی که چه کم کانه ره او دا غیه نا اوبروزی نو یو اینچی سوره ره پا غیه دا اوبروزی نا او سیل پانچ روپو دا سکه دا دق قمرا یو سوره ره او دا بیت الله دا دیلان دا اللہ یو عظیم سمندر دا اوبو اخره او دا اغی سوری نا اوبروزی غش موتر و تا لگه دلی او تمام خلکو تا دا اوبر هر وقت رسیگی پا مکه که دا اوبه خوری کلیدی مدینه منوره تا زمزم دا اوبه رسیدی عجیبه خبر دا وارا که پا موتر خو اوبه رو وطه او اجیاد طرف تا اولوی سوره جو که ال تلاله لی پا موتر بانده او دا اوبه هچه بنگلی تا پا موتر نخیدی دا زمزم اوبه پا موتر که دا چا بنگلی تا خیدی نا نور اوبه پا موتر شاهی محل تا خطلی دی نور اوبه دا زمزم نغیر دا بادشاہ کور اوچت تی نو پا موتر نور اوبه خیدی و دا زمزم اوبه با پا موتر نخیدی دا عجیبه قدرت نظام دی که دا زمزم اوبه با کولر که واتی لوخی که واتی نو او خیدوا و پا موتر به برا نخیدی دا بادشاہ محل تا نخیدی ومن دخله كان آمنا اغسوك بيت الله تداخل شو كان آمنا نديب طعمن باني ولله على الناس هذا الله دفار على الناس فدي خلق بان لازم لحج البيت حج كولد بيت الله فشا من استطاع إليه صديلا اغسوك طاقة لديت دلاري توخى وصروي كري وصروي ومن كفر هغشاك انكارك ده حجنا فرضيتنا انكارك ناخو كافر نو الله بنياده ده عجته وتنشتره يا ده فرضيتنا خو انكار نكي و ده دولت لري طاقت لري وسينا نو ده كفران نعمت كراغلي ده شكر ناذا كي ومن كفر هغشاك انكار كرده من الیمیدی کرے فا ان اللہ پس بے شک اللہ پاس غنی بے پروا دے عن العالمین دا تمام عالمون نا اللہ بے پروا دے سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.